Nou ja, dan denk ik dat ze er nu maar gewoon even een einde aan moeten maken. Ik ga dit niet meer doen. Dus een andere keer gaan we weer verder. We weten nog precies wanneer, maar... Blijf maar gewoon luisteren naar Radio Potterpoe, dan hoor je het wel. Blijf maar gewoon luisteren, want er komt altijd meer, maar ik weet nooit wanneer.